مسجد ہند آداب. اللہ تعالیٰ سند نظرن من چھ روی زمین سہ حصہ زیادہ بہتر یت پہ مسجد تعمیر یی کرنا. اللہ تعالیٰ سیت محبت تھاون والین ہنز پہچان چھ یہ زی تم چھ مسجد سیت محبت تھاون. قیامت کی حبت ناک دوہ یل کنی جائے سایہ آسن اللہ تعالیٰ تھائے پنس تس بندس پنس عرش عظیم کس سایس تل یم سن دل مسجد شریفس من روزان آسہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد تو سہ شخص آسہ عرش عظیم کس سایس تل یم سن دل مسجد من لگت آسہ روزان. بخاری. مسجد ہنز خدمت کرو تو مسجد تھون آباد. مسجد ہنز خدمت کرن تو مسجد آباد تھون چھ ایمانچ علامت. اللہ تعالیٰ سن چھ ارشاد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر سورہ توبہ آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ سنزن مسجدن چھ تمے لوک آباد تھاوان یم اللہ تعالیٰ ہس پیٹھ تو قیامت کس دوہس پیٹھ ایمان چھ تھاوان. فرض نماز پریو مسجد مز باجماعت. مسجد مز تھیو جماعتک تو بانگ ہن باقاعدہ نظم تو مسجد ہند نظام سی تھیو پنن سارے زندگی منظم. مسجد چھ تیوت اک مرکز زی مومن سن سارے زندگی چھ ات اند اند نچان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمانن من چھ کینہہ لوک تم یم مسجدن مز ڈٹت چھ روزان تو تتہ چھنہ ڈلان. فرشتہ چھ یتھن لوکن سیت سیت آسان. اگر یم لوک غائب گژھن فرشتہ چھ یمن تلاش کران پھیران تو اگر بیمار چھ پیوان فرشتہ چھ یمن خبری گژھان تو اگر کنہ کامہ مز آوری آسن فرشتہ چھ یمن مدد کران. مسجد مز بہن وول چھ اللہ تعالیٰ سند رحمتک منتظر آسان. مسند احمد. مسجد مز گژھو ذوق و شوق سان نماز پرنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صبح شامس مسجد نماز خاطر گژھن گو زن تہ جہاد کرنے گژھن تو یہ تہ فرموک یم لوک صبح کس انہ گٹس مز مسجد کن گژھان چھ قیامتس مز آس تمن سیت پور گاش تو یہ تہ فرموک باجماعت نماز ہند خاطر مسجد مز گژھن وول سند پرت قدم چھ اکس نیکی واجب کران تو اخ گناہ چھ مٹاوان. ابن حبان. مسجد تھون صاف شفاف ڈویوز تو ژھوٹ وغیر کرو صاف مشک تج زولوس خاص کرت کرون جمعہ دہ خوشبو سیت معطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد مسجد ڈوون مسجد پاک صاف تھاون مسجد ہن ژھوٹ نیبر تراون مسجد مز مشک تج زالن خاص کرت جمعہ دہ مسجد خوشبو مز بساون چھ جنتس مز نن واجن کامہ. ابن ماجہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ یت ارشاد مسجد ہن ژھوٹ لاس صاف کرن چھ حسین اچ واجنی ہوری ہند مہر. تبرانی. مسجد مز گژھو کھوج کھوج اندر اسن وقت کرو السلام علیکم تو خاموش روزت کرو تتھ پاٹھ ذکر زی اللہ تعالیٰ سنز عظمت تو جلال آس تہ پیٹھ غالب. آسان آسان غفلت سان مسجد اچن چھ غافلن تو بے ادبن ہنز کام یہند دل اللہ تعالیٰ سند خوف نش محروم چھ. کینہہ لوک چھ امامس سیت رکوس مز شامل گژھن خاطر تو رکعت لبن خاطر مسجد دوان دوان گژھان یہ چھ مسجد ہندس احترامس خلاف. رکعت میلن یا مہ میلن مسجد گژھو سنجیدگی سان ویکار سان تو عاجزی سان وار وار تو دوان دوان نہ کینہہ. مسجد مز بہو سکون سان تو دنیا چہ کتھ مہ کرو. مسجد مز شور تلن ٹھٹھ مذاق کرن بازرک باو پرژھن تو ونن دنیا کین حالاتن پیٹھ تبصر کرن تو مسجد مز خرید و فروختک بازر گرم کرن چھ مسجد ہنز بے حرمتی تو بے عزتی. مسجد چھ اللہ تعالیٰ سند عبادت و گر اتھ مز کرو صرف عبادت. مسجد مز منیوک تیت لکٹ شر یم نہ مسجد ہند احترامک شعور آسن تھاوان تہ گو یہ زی مسجد مز کرن لکٹ یا بوڑ پیشاب یا تراون تھوکہ. مسجد مہ بنون گزرگاہ. مسجد مز ازت چھ مسجد ہند یہ حق زی تہ پریو ات مز نماز یا کرو ذکر بیہ تلاوت. اگر تہ کانہہ چیز مسجد نیبر راوی تمیک اعلان مہ کرو مسجد مز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند مسجد مز اگر کانہہ امہ قسمک اعلان اس کران تم اس تس ناراض گژھت فرماوان لا رد اللہ علیک ضالتک اللہ تعالیٰ مہ بخشنے ژے رومت چیز. مسجد اژنہٕ وز ژٲنِو گۄڈٕ دچھن کھور تہٕ پٔرِو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ درود و سلام پتہٕ پٔرِو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہند ارشاد یل تہ مز کھانہ مسجد یی سہ سوزن گوڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس پہ درود و سلام تو پتہ پرین یہ دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک مسلم خدایا میانہ خاطر تراو پنہ رحمتک بار یل تو مسجد مز اچت پریو زرا کس نفل ات نفلس چھ تحیت المسجد ونان یتھے پاٹھ یل کن سفر پہ واپس یو تیل تریو گڑ مسجد من زرا کس نفل تو ام پت گسو پن گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل کن سفر پہ واپس اس یوان تم اس گڑ مسجد من گست نفل پران تو پت اس پن گر تشریف نوان مسجد من نیرن وقت کڑیو گڑ کھوہر کھور تو یہ دعا پریو اللہم انی اسالک من فضلک مسلم خدایا بچھسے ژے چانہ فضل و کرمک سوال کران مسجد مز کریو باقاعدہ بانگی تو با جماعت نماز ہند نظم قائم تو بانگ تو امام بنویک تم لوک یم دینس تو اخلاقس مز باقیو لوکو کھوت مجموعی طور زیادہ بہتر آسن یوت تام ممکن سپدی کوشش کریو زی تیت لوک دین بانگی ہند تو امامتک فریض انجام یم نہ معاوضہ رٹن تو پنہ خوشی دن آخرت کے اجر خاطر یم فرائض انجام بانگی پتہ پریو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم شخصن بانگ بوزت یہ دعا مونگ قیامت کے دہ آس سہ میانہ شفاعتک حقدار بخاری اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا للذی وعدہ بخاری خدایا یم کامل دعوت کے تو یم کھڑا گسن واج نماز ہند مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر پن قرب تو فضیلت عطا تو تم کرک تت مقام محمودس پہ فائز یمک تم ست واد کورمت بانگ یل بانگ آس پران تو اسو تم سند کلمات بوزت تم دہران البتہ یل سو حی علی الصلاح تو حی علی الفلاح پری ام کس جوابس مز پریو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تو صبح چ بانگ مز یل بانگ الصلاۃ خیر من النوم پری ام کس جوابس مز پریو صدقت و بررت ژے ونت پوز تو رچ رچ کت تکبیر پرن وول یل قد قامت الصلاح پری ام کس جوابس مز پریو اقامح اللہ و ادامحا اللہ تعالیٰ تھوین ات ہمیشہ قائم مستورات کرین مسجد مز گھنہ بجائے گرسی مز نماز ادا اکہ دہ کور حضرت ابو حمید ساعدی سنز گھر واجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے تہ ست نماز پرنک سٹھا شوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مے چون شوق معلوم البتہ کوٹری مز چین نماز پرن چھ امی نش بہتر زی ژ پرک دالانس مز تو دالانس مز نماز پرن چھ امی نش بہتر زی ژ پرک صحنس مز البتہ مستوراتن پزن مسجد ہند ضروریات پور کرنے خاطر پرت ممکن کوشش کرنی آبک انتظام وگوین ہند انتظام مشک تجن ہند انتظام تو مسجد سی تھوین دلی تعلق قائم گاٹل شر گھن پانس ست مسجد شریفس نن ماجن پز شرین تربیت دین تو مسجد سوزن تاکہ شرین گھے شوق پید تو مسجد مز کرو شرین ست نرمی محبت تو شفقت سلوک اگر تم کان غلطی کرن روب کرنے بجائے سمجھو لول سان تو محبت سان تو رچ رک کرو تلقین